en Prysus i den store flotte stil. Ingen kæmpe villa, ingen sejlbåd eller bil. Mange vil vist mine, at jeg bare er et nul. Men jeg ejer noget der, der er mere værd end guld. Nina, kære Nina, nu er du min. Nina, kære Nina, og jeg blev din. Vi fandt et træ i skoven, som langsomt synede hen. Du kom som regn fra oven, nu trives vi igen. Første gang vi mødtes, var jeg sikker i min sag. Du var drømmebien, det var dig jeg ville have. Mellem mange andre, som jeg lige så nemt kunne få, der valgte du så mig, det vil jeg aldrig helt forstå. Nina, kære Nina, nu er du min. Nina, kære Nina, og jeg blev din. Vi fandt et træ i skoven, som langsomt synede hen. Du kom som regn fra oven, nu trives det igen. Nina, kære Nina, nu er du min. Nina, kære Nina, og jeg blev din. Vi fandt et træ i skoven, som langsomt synede hen. Du kom som regn fra oven, nu trives det igen. Jeg er ikke særligt, det er den barske virkelighed. Men et kan jeg dog give dig, simpelthen min kærlighed. Så tag det som et løfte, og jeg siger det kun fordi, at jeg skal værne om dig, indtil livet er forbi. Nina, kære Nina, nu er du min. Nina, kære Nina, og jeg blev din. Vi fandt et træ i skoven, som langsomt synede hen. Du kom som regn fra oven, nu trives det igen.